İki gün önce elim bir hadise yaşandı. Yeni Zelanda'da iki cami biri tarafından silahla tarandı. İçinde ibadet etmekte olan insanlar hunharca katledildi. Terör bir insanlık suçudur. Masum bir insana sıkılmış bir kurşun, tüm insanlığa sıkılmıştır. Masum bir insanın öldürülmesi, hepimizin biraz biraz öldürülmesidir. Teröre karşı dinine, milliyetine, ulusuna, rengine, ideolojisine bakmaksızın teröre karşı olmak bir insanlık gereğidir. Dolayısıyla insana yönelik her saldırı, saldıranın kimliğine bakmaksızın dini, mezhebi, ırksal, etnik, ideolojik kimliğine bakmaksızın şiddetle reddedilmeli, lanetlenmelidir. Zira herhangi bir insana yönelik saldırı hepimize yönelik saldırıdır. Bu anlamda acılar birbiriyle yarıştırılmamalı. Bu anlamda herhangi bir saldırıda bir tek ilkemiz olmalı. O da şu olmalı. Kim olursa olsun zalime karşı mazlumdan yana. Ama kim olursa olsun. İşte bu çerçevede ben iki gün önce gerçekleşen o terör saldırısını, o korkunç kıyım ve katliamı lanetliyor, tel'in ediyor ve bundan hepimizin ama hepimizin dersler çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Bu derslerin başında da bu terörü, bu saldırıyı, bu lanetli katliamı gerçekleştiren tiplerin hangi dinde, dünyanın neresinde olursa olsun, ister 93'te Oklahoma katili Timothy McVeigh'in de olduğu gibi, ister Norveç'te Breivik gibi 70 küsür kişinin katili, ister önceki senelerde İstanbul Havaalanı'nda, Atatürk Havaalanı'nda yapılan katliamda tam bir Ramazan günü, hem de bir iftar saatinde dini bizim dinimizden olan birinin yaptığı katliamda olduğu gibi. İster Mısır'da, Şarmüşşeyh'te bir camiyi tarayan, bombalayan ve o camide yaklaşık 260 kişinin, kendi dindaşının canına kıyan katilin yaptığı gibi. İster Pakistan'da, Irak'ta Şiilerin Sünnilerin camilerine, Sünnilerin, Şiilerin camilerine yaptığı gibi, hangisi olursa olsun, hiç fark etmiyor. İster Mısır'da, İskenderiye'de, yine Müslümanların, oradaki Hristiyanların kiliselerine düzenledikleri baskın ve yaptıkları katliam gibi. Benim katliamım iyidir, seninki kötüdür. Benim teröristim iyidir, seninki kötüdür demeden, amasız, fakatsız her birine lanet olsun. Teröre lanet olsun. İnsan kıyanların eli kurusun. Cana kıyanların eli kurusun demek lazım. Eğer bunu demezsek marufta birleşmeyeceğiz. Marufta birleşmezsek Kur'an'ın haber verdiği lanet bizi de gelip bulacak.